الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الحديث الرابع عن محمد ابن عباد ابن جعفر قال: سألت جابر بن عبد الله أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. وزاد مسلم: ورب الكعبة. حديثه أميبوكيا الإمام البخاري nambari 1985 na ameipokea al-Imamu Muslim nambari 1144. Mnasaba wa hii hadith katika huu mlango, babu afdali siyami wa ghairi, inabainisha hukumu ya kufunga siku ya Aljumaa. Ni ipi hukumu ya Kiislam kutokana na kufunga yaumul jumaa, siku ya Ijumaa? Anasema rahimahullahu ta'ala: alhadithu rabi', hadithi ya nne katika mlango, ama katika kitabu ni hadithi ya 206 katika umdatu al-ahkam. An Muhammad ibn Abbadi ibn Ja'far al-Makhzumi al-Makki, huyu ni tabi'i katika wanafunzi wa masahaba. محمد بن عباد بن جعفر المخزومي المكي نتابعي ثقة من الطبقة الوسطى من التابعين لكتك تباك لكتكاتي كتك تباك لمتابعين كنا متابعين وكبوة كنا متابعين وكتكاتي كنا متابعين ودوغو يعني كتك الطبقة الوسطى رحمه الله تعالى. على سمع سألت جابر بن عبد الله نلبوليزا جابر ابن عبد الله ابن حرام الأنصاري رضي الله عنهما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم جيه ابن كويلي kuwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam amekataza, an sawmi yawmi aljum'a, kufunga siku ya Ijumaa? Anamuuliza Jabir. Qala, akasema Jabir radiyallahu anhu: naam, ndiyo, Mtume sallallahu alayhi wa sallam amekataza watu kufunga siku ya Ijumaa. وزاد مسلم ناكزديشا إمام مسلم ورب الكعبة نأطى ومولى أليهم بالكعبة ورسم أهل العلم رواية إليكوية وإمام مسلم كتوكا قد كنجية يا محمد بن عباد بن جعفر aliyesema saaltu Jabira, imekuja hivi kwenye sahihi Muslim: saaltu Jabira ibn Abdillah, nilimuuliza Jabir bin Abdillah radiyallahu anhuma, wa huwa yatufu bil bait, ilhali alikuwa akitufu katika al-Kaaba. Wa huwa yatufu bil bait, ilhali alikuwa akitufu katika al-Kaaba. Anatufu na mimi inatafuta ilmu, inamuliza maswali. nikamuuliza anaha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an siyami yawm aljum'a, qala na'am, akasema ndio, wa rabbi hadha albayt. Kwenye riwaya ya Muslim haiko kama alivyoandika al-Imam al-Maqdisi, yeye amesema wa rabbi al-Ka'ba, lakini kwenye Muslim wa rabbi hadha albayt, na hapa kwa Mola wa nyumba hii. Tupo hapo. أمسما ابن حجر العسقلاني وفي رواية النسائي نيمكوية كالترواية يا الإمام النسائي ومالسما جابر ورب الكعبة نآفق مولى والكعبة وعزاها صاحب العمدة ناقي جميزة من وزواني من كتابة عمدة وعزاها ناقي جميزة صاحب العمدة من عمدة أكيم قصدية العافر المقدسي رحمة الله عليه وعزاها صاحب العمدة لمسلم أكي يجميز صاحب العمدة كما روايه إم يكوجة كن صحيح مسلم فوهما أكا قصية حكصيب حقي سكويلي ألف تيوى وكعب روايه هايف قصقين كن مسلم ورب الكعبة روايه إف كن سنن النسائي كني مسلم يفو رواية جاني وربي كنيني واو القسم وربي هذا البيت. نعم. فإذا أنبعثنا تتاج ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه قيل يقانز على سما النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم حدثه دنياك كنا مكتازو تنا كتازو تسيب وكيش سيكو يا الجمعة وكفونغا حيثاي كويب وكيش يوم الجمعة وصوم والنهي na hili katazo ni katazo gani? Ni katazo ambalo inafidisha uharamu kwamba atakifanya hayo atapata dhambi, au ni katazo ambalo hukusudiwa uchukivu na karaha? Anasema wanahyo na katazo katika hili hadith lilkaraha inda jumhuri alulama, katazo katika hii hadith linafidisha umakruhu wa kulitenda hilo au karaha ya kulitenda hilo mbele ya wengi katika jopo la wanawazuoni. Na wako wanaonelea kwamba wanahyu litaharimu, kama ambavyo kama tutaona katika baadhi ya fawaid ambazo tutazisoma. Faida ya pili, jawazu alhalif ala alfutya. Inajuz kuapa juu ya fatwa lilmaslaha, lakini kuapa kwa ajili ya maslah ambayo atayaona huyo anayetoa fatwa kwamba kuna maslah ya kiapo kwenye fatwa yake, hakuna ubaya akiona hivyo kuapa. Walau lam yustahlaf, hata kama hatotakiwa kuapia yeye mwenyewe kaapa, ila juz. Na hilo tumeliona katika هي حديث الفقهاء كجيب جابر رضي الله عنه كمجيب محمد بن عباد أقسم كني رواية مسلم وربي هذا البيت وكني رواية يا الإمام النسائي وربي الكعبة حقوا تشوى مني أميافق مصلح أمي أميعون رضي الله تعالى عنه. فإذا تتو حرص السلف على العلم تعلما وتعليما. فوفا وليكوانايو مسلف فوفا يخيري وليكوانايو ويما وليتنغليا ويما وليتنغليا وليكوانا فوفا كتك خيري تعلما على العلم وليكوانا فوفا جو يفتست علم تعلما كيسوما نكويتنبوا نكوتك كيجوا وتعليمًا بل كذلك كيفكشا نكوي فنديشا huko walikuwa nayo masalaf katika masala ya ilmu, wao walikuwa wakisoma, kadhalika walikuwa wakiwasomesha wenzi wao mpaka katika tawaf. Wapo kwenye ibada ya tawaf, lakini bado wanamhoji maswali sahaba. Uwepo wa sahaba ni neema. Eh, inasemaje ile hadith, wa ashabi amalatun amalatun li ummati fa idha dhahaba ashabi ata ummati. Nani kaifa hii hadith? Na masahaba ni amana, ni ulinzi, ni amana umma wangu. Kuwepo kwao masahaba ni neema kwa umma wangu. Wakiondoka masahaba, basi umma wangu utajiliwa na yale walioahidiwa. Tupo hapo. Mimi Muhammad ni amana kwa masahaba wangu. Nikiondoka mimi, masahaba wangu watajiliwa kwa yale walioahidiwa. Nyota ni amanatun lis-samaa. Zikiondoka nyota, hata samaa ma tuad. Mbingu zitajiliwa na zile na vile vilivyoahidiwa. Wa ila al-kawakibu intasarat. Kwa hiyo muhimu uwepo wa sahaba ni neema. Walikuwa wakitumia ma tabi'in uwepo wao juu ya kujifunza ilmu na kujifunza khairi. Mpaka katika tawafu. Naam. فلسما تنبيه قول المؤلف رحمه الله وزاد مسلم لم أرها في مسلم الإمام ابن عثيمين ونسمى سكيونا كوني مسلم لما رقم يهي فيها لقوة فنة تحقيق رحمة الله تعالى عليه ونبالا فتاقه وفنديشا وقالت عن بقام كيفان يكوني كتابو تكهيكي تنبيه الأفهام قانز أن تفوت ترجمة كما نتابعي أتليت ترجمياتي. Baada wakati wanajitahidi mpaka kutaja sehemu katika sira yake. Miongoni mwa hayo ni tarehe ya kuzaliwa kwake na tarehe ya kufa kwake. Kadhalika akiwa ni sahaba, alikuwa akifanya hayo rahmatullahi taala alayhi. Na hakutosheka kwamba Sheikh ameandika akasema kwamba hii ni mutafa kuna alayhi, bali pia alikuwa akirudi kwenye Bukhari kuihakiki, kirudi kwenye Muslim akihakiki. Hapa anatuambia rahmatullahi alayhi lam araha fi Muslim. Ziada hii wa rabbi al-Kaaba sikuiona kwenye sahihi Muslim. Wa inma hiya fi an-Nasa'i, lakini riwaya hiyo ipo kwenye Sunan an-Nasa'i. Ama riwaya tu Muslim, ama riwaya iliyokuja kwenye sahihi ya Imam Muslim, fahiya bi lafz, imekuja kwa lafzi wa rabbi hadha al-bayt, wa hiya adallu ala qurbihi min al-Kaaba min al-lafz alladhi dhakarahu al-muallif. Na qawli hi أو رواية هي التي تاج إمام مسلم وهي لفظي ورب هذا البيت إن جلش زيد كما يلي لكوا كريب زيد من الكعبة كما قيل لكوا كفن طواف كلكو لفظي لكوجة كنية سننو النسائي تقوافو. طيب كنا لدينا الحديث يفيلي ولا سبعاد يفويت تسونغ نيشة وسباب حديث يقوانتنا يفيلي حي في شاني. قال رحمه الله تعالى الحديث الخامس حديث يتانو كتكم لامبو كون كتابو شعمدة حديث يميانبيل ونسابة نشاطة وتفوتيانا شاطة ينجين وتقوطة حديث يميانبيل لبا ناناني أو نمياك إما يمزيد مبيل أو يمزيد كدوغو حصة كون تيسير العلام شاطة تيسير العلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو بعده. حديثه يميتاج الإمام البخاري نمبر 1190 لعميتاج الإمام مسلم ابن الحجاج نمبر 1137 رحمة الله عليهما. موضوع حديث كتك هم لانغو إن بينيشا حكم إفراد يوم الجمعة للصوم حكم يقوي بكيشا سيكوي الجمعة فصوم حكم يقوي بكيشا يوم الجمعة تكتما قوي بكيشا مناك نيني كيف فنيا توحيد tauhidullah, kumpokesha Allah. Kwa hiyo kuipokesha maana yake kuifanyia tauhid. Ina maana hiyo, yani kuifanya. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو بعده. على سمع أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ممن سكي يمتم والله صلى الله عليه وسلم أكسيما لا يصومن وحكيك كام أتفونج أحدكم asifunge mmoja wenu la nahia walfi'l mabni 'ala alfath fi mahalli jazm liittisalihi binun at-tawkid la yasuman ahadukum kwa hakika kamwe asije akafunga mmoja wenu yawma aljum'a akaifunga siku ya aljum'a illa an yasuma isipokuwa afunge yawma qablahu siku moja kabla yake au baadahu au siku moja baada yake. Ufunge al-Khamis kisha ufunge al-Jumaa. Ukiwa hakuna budi unataka kufunga al-Jumaa, basi funga yawman qablahu au funga yawmul Jumaa kisha funga yawman baadahu, siku moja baada ya al-Jumaa, ambayo ni siku ya Jumaa ngapi? Jumamosi. Naam. Faida ambazo amezitaja al-Allama Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi, amezitaja faida mbili katika hadithi hii. Ya kwanza, an-nahyu an sawmi yawm al-jum'a illa an yasuma yawman qablahu aw yawman ba'dahu muwaliyan lahu. Katazo an sawmi yawm al-jum'a, la kufunga siku ya al-jum'a, illa an yasuma yawman qablahu, isipokuwa afunge siku moja kabla yake, au yawman ba'dahu, au siku moja baada yake, muwaliyan lahu, hali ya kuwa ameiambatanisha nayo, ameiambatanisha al-Khamis al-Jum'a. Sio kasikia yawman qablahu ukafunga al-Arba'a ukafunga Jumatano, kwamba hii si siku kabla ndio, au ukafunga al-Ithnain au al-Thulatha, la, siku moja kabla ya aljuma, siku ambayo umeiambatanisha na siku ya aljuma. Ndio maana katika shurutu alwudu kuna almuwala. Hapa kasema muwaliyan lahu, almuwala ni kufuatiliza mpangilio jinsi ulivyo, mkono wa kulia baada mkono wa kulia usende kwenye kichwa, unakwenda wapi? Kwenye mkono wa kushoto. فإذا فيلي حكمة التشريع، حكمة التشريع الإسلامي، حكمة كتك شريعة الإسلام، حيث فرق بين صوم يوم يومي العيدين ويوم الجمعة. قلنا كما عم تفوتش بين الصوم يكفون قصكم بيل زيدي إدن بيلي na kufunga yaumul jumaa. Ameleta tofauti, ametofautisha, pamoja kwamba kufunga siku ya Eid pia haifai, iwe ni Eidul Fitr au Eidu al-Adha. Na hii yaumul jumaa kwa sisi ni Eid au si Eid? Eid ile faidi ya nini? Eidu al-usbu', Eidu al-usbu', lakini ametofautisha, na katika kutofautisha kwake bila shaka kuna hikma. Wanasema baadhi ya wanawazuoni sababu iliyopelekea kukatazwa kufunga yaumul jumaa ni kwa kuwa yaumul jumaa yaumu Eid, ni siku ya Eid. Anasema bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, inna hadha yaumu Eid ja'alahu Allahu lilmuslimin faman jaa'a ila aljum'ati falyaghtasil وإن كان طيب فليمس منه وعليكم بالسواك. أرسل عليه الصلاة والسلام إن هذا يوم عيد hakika hii siku ni siku ya Eid, iko siku ya Ijumaa. Ja'alahu Allah lilmuslimin, Allah ameijalia siku hii kawapa Waislamu. Nakumbuka tulisoma kwenye Fadhlul Islam kwamba Allah tabarak wa taala aliwapa Wayahudi siku wa hitari waichague, kweli si kweli? Akawapa Manasara siku wa hitari waichague, kweli si kweli? Manasara walihitari siku gani? Ish al-ahad, juma ngapi? Juma pili. Kwa nini? Wana hoja zao. Wayahudi wakahitari siku gani? As-sabt. Kwa nini? Wana hoja zao. Waislamu Allah akawapa, akawafikia, hawakuiona siku ya juma, Allah akawapa siku hii Waislamu. Hii ni hadithi tulisoma au tujisoma bado iko mbele. Tayeb, wewe unatokasoma kwa darasa la leo inshallah. Wewe. Kwa hiyo hii ni jaala. Jaala ya Allah amewajalia Waislamu. Hakuwapa yaumul jumaa al-yahud wala hakuwapa yaumul jumaa an-nasara. Kisha akasema Rasul alayhi salatu wassalam, "Faman jaa ila al-jumaati falyaghtasil." Basi yeyote atakayekuja kuijia al-jumaa, yani sala ya al-jumaa, faliyaghtasil, naoge. Sisi kwenye kitabu chetu hiki cha umda tulipofika kwenye sehemu ya aljuma tulitaja maneno wanawazoni juu ya hukumu ya kuoga siku ya aljuma. Wako waliosema ni wajib na asioga anapata dhambi. Wako waliosema hapana, si wajib, ni wajib kweli, lakini si wajib kwa kila mmoja. Yuko ambaye kwake yeye itakuwa ni wajib kuoga na yuko ambaye kwake yeye haiwi wajib kuoga. Nakumbuka haya maneno? Nakumbuka? Ha? Abu Najash, tadhkur? Tadhkur kalam dah? Hish? Idrusi al-ukhra. Tayyib, hat ma indak. ما حكم غسل يوم الجمعة؟ سنة مؤكدة وليس بواجب، صحيح؟ ما الدليل على ذلك؟ دلل لما تقول. هذا الحديث ليس هناك حديثا آخر، دع هذا، جب آخر، دع عنك هذا أو بعيد بعيد. وكفني وطريقة الجمع ذيك حديث إذن ونشع من السنة فيه واجب لمساجة بساء نذيك حديث إذن كفتوزة كل أهل العلم وقد تكوى حديثه وقد تكوى حديثه وقد يوانيش وقد توى جواب وقد ما قيولي أن بايا أنا جاشو أنا هروف يوم الجمعة إميت وسكو الجمعة فسباب السكو يم يمويك واتو كسانيك نهو يمويك ووينج سانا كيو فكتشليا هروف يهويو هروف يهولي هروف يهولي كتنغريت بايا يولي أن بايا أنا مجاشو ana harufu, hajaoga, ananuka, aoge. Wajibu kwake aoge, wajibu. Yule ambaye hayuko hivyo, hata akiingia haudhi mtu, kwake yeye ni sunna muakkada, sunna iliyokokotezwa, jam'an baina al-adilla, kwa kuzikusanya baina ya dalili zote mbili. Haya tuliyasema, tufahamiane vizuri. Na wale sistaajabu mwingine kusema ni wajib, wajib, wajib, sistaajabu. Lakini wale walioleta kauli hii wameziangalia nususi kwa macho mawili, hawakuziangalia nususi kwa jicho chongo, wakatazama zile zao tu, wakaangalia za hao na za hao, kisha wakazijumuisha baina yake wakatoa kauli hiyo. Wallahu a'lam. Anasema faman jaa ila aljuma faliyaghtasil, atakayekuja kuijia aljuma na aoge, wa in kana tibun falyamassa min, na kama ana manukato basi na ajipake. Sunna ya aljuma kujipaka manukato. Huna manukato, huna perfume, na perfume si haramu kama wanavyosema baadhi ya watu kwamba oh ina vina alcohol, ina alcohol, hayakuna uharamu katika hilo. Kala rajih min aqwali alulama, pombe ni haram, pombe sio najis. Tupo hapo. Tayeb, huna perfume, huna uturi, basi fukiza udi wa mkeo. Chukua kanzu yako iweke pale, fukiza udi aluz. Na msikitini pia walikuwa kifukiza udi. Alifukiza Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kisha baada yake yeye tumesoma, tulimsoma nani alikuwa akifanya kazi hii katika matabiin? Nuaimu al-Mujmir, mpaka akapewa lakabu hiyo, Nuaimu mfukizaji, alikuwa akifukiza msikiti. Nuaimu al-Mujmir. Wa in kana tibun falyamassa minhu, na kama ana tib, ana manukato, ama nukato likuwa kipendeza kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Kweli si kweli? Madalilu ala dhalik, madalilu ala dhalik عندك يا عاري الرأس شوف دليلكم ممسومة لقواك في نرف نزول هنا عندك شاكينج عندك ومسعوه ثلثام حديث ممسومة عليه الصلاة والسلام بعد يواتوا نيسمه ذي حبب إلي من دنياكم ثلاثة. Hii kwa lafzi hii haikuthibiti. Hubiba ilayya min dunyakum, hii kipande min dunyakum hakipo. Hubiba ilayya thalatha, nimependezeshewa kuvipenda vitatu. Sababu ukisema nimependezeshewa kuvipenda katika vitu vyenu vya kidunia vitu vitatu, ukisema kwa kauli hiyo tutakwambia kwenye katika matatu aliyoyataja kuna sala. Je, sala ni katika mambo ya kilimwengu? Hapana. Kwa hiyo ni dalili ya kwanza wanaitumia al-ilm juu ya kuivunja hiki kipande. Lakini kabla ya hiyo ni isnadi yenyewe iliyopelekea kupatikana kipande hiki duniyakum. Sawa? Nimependezeshewa kuvipenda vitatu. Akavitaja. Ah? Anasemaje? Tuib. Manukato. طيب منوكاتو النساء ونواكي انا وبند ونواكي يعني وكذاكي كذلك وجعلت قرة عيني في الصلاة امجاليوا تولizo la jicho langu hutulizana na huburudika ninapoingia kwenye sala. أرحنا بها يا بلال. Baada wanaidhofisha hii hadithi, tutie kwenye raha Bilal. Kim sala tutie kwenye raha? Ni raha yake ile sala, alikuwa akijisikia raha anapokuwa anaswali. Tofauti na sisi wa leo wachache wa imani, swala ikirefuka unaweza ukanuna kwenye swala, ukanuna kabisa. Wapo wapo Abu Najashi, mtu kanuna kwenye swala na anaweza simsalimie imamu, au akimwona imamu wakurefusha kapita pale mbele, bala hilo nini, kapita mtu alirefusha swala dakika 15 dhuhuri robo saa, yeye kaswali dakika 5 swala imekwisha. Msikiti ya kawaida, msikiti ya wazee, waleta msikiti ya shasha. Mtume sallallahu alaihi wasallam swala ya dhuhuri, watu wanatoka majumbani kwao wanakwenda chooni Baqii, wanachukua udhu wanarudi wanaiwahi raka ya kwanza. Leo hii soma wewe, usisome hizo ndefu, labda ukasoma Yasini au kadha. Buruji peke yake, buruji mwanzo mpaka mwisho, buruji kero kwa baadhi ya watu. Wa alaykum bisiwak, najilazimisheni kupiga mswaki. Mswaki anaupenda Allah tabaraka wa taala. Katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam anauzungumzia mswaki, anasema mardatun mataharatun lilfani mardatun lirabb, unataharisha kinywa, lakini kadhalika msaki unamridhisha Allah, unamridhisha Allah. Na alikuwa rasuli alayhi salatu wasalam mwingi wa kuswaki, na ziko sehemu zimekokotezwa mtu aswaki, kama unapotaka kuanza kusoma Qur'an, kadhalika unapochukua udhu, kadhalika unapoingia katika safu kabla ya sala, yani kabla ya takbira. Lakini ina upigaji wake, yani usio kukaa kwenye safu ukaanza kusukutua nini, kusugua ulimi ba ukaanza kutoa la, unagusagusa pap pap, unaingiza kusukua kwa mkono. Kadhalika unamwambia sema hey, ngalia chafu suna gani, suna gani hiyo, utie nini mswaki mdomoni alafu tutoe ita kwenye mfuko kangu rahmat. Kweli sura zipo bwana, lakini hii tafsiri nyingine bwana. Kadhalika wakati anapotaka kuingia nyumbani, mtu anapoingia nyumbani kwake anaanza na mswaki. Haya ndio aliyoulizwa mama Aisha radhiallahu anha na tabiina, kipi alichokuwa akianza nacho Mtume sallallahu alaihi wasallam anapoingia nyumbani? Anasema yabdau bisiwak, alikuwa akianza kupiga mswaki kwanza. Ahli ilmu wakatoa maelezo, kwa sababu nyumbani ukifika kuna kuwakumbatia watoto na kuwabusu, kuwashumu watoto, kuwabusu wake na kuwashumu mama za watoto, na mfano masala kama hayo. Kadhalika katika sehemu za muakkada, unapoamka kutoka usingizini, unapotaka kuiendea sala, iwe ni ya tahajjudi au sala ya faradhi, unapoamka kutoka usingizini, hizo zote ni sehemu muakkada. Kadhalika pale kinywa kinapokuwa kimebadilika harufu, ni sunna muakkada kupiga mswaki. Na katika yote hayo kuna hadithi, haikuwa wakati wake wa kuziorodhesha, ila nakumbuka niliwahi kuzizungumza kwenye mwanzoni huku kwenye mlango wa mswaki, kwenye ile hadithi sahaba akamwendea Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, nikamuona yasaku bisiwaki rafdin watarafu siwaki fi fihi wa huwa yaqul u' kaannahu yatahawa zifadhini zi hadithi ina faida. Hadithi hii ameipokea al-Imam Ibn Majah Abu Abdullah, wako walioidhoofisha hii hadithi, lakini haikuja hii peke yake kwa Ibn Majah, imekuja kutoka kwa wengi katika wanawazuoni wa hadithi. Na hadithi hii baadhi wakasema ni hadithun hasan, na ameisahihisha al-Allama al-Albani katika Sahih al-Jami' nambari 2258. Tupo hapo tayeb. ولما كان يوم الجمعه هو سيد الايام افضلها, فليل يكون سيكو الجمعه ديو سيد وسيكو كنا سيد الشهور بانا وميزي ميزي gani سيد الشهور ميزي gani شهر رمضان سيد الايام بانا ومسيكو طيب سيد المرسلين لناني محمد صلى الله عليه وسلم سيد الملائكه جبريل عليه الصلاة والسلام سيد ابن كثير مركز ابن كثير شيخ منافع مدير كلا كده كنا سيد واكي. ولما كان يوم الجمعة هو سيد الأيام فليل فقوة سكوية الجمعة نبوانا وما سكو مجينة وهو أفضلها نليو سكو ليوكو بورا كلكو توتي جاء النهي عن إفراده, limekuja katazo la kuto kuipwekesha kwa saumu, lialla yutawahama, ili wasije wakadhani au ili isije ikadhaniwa, anna hadhihi alkhususiyya laha khasiyya, kwamba umaalumu huu ulioipata siku hii aljumaa ndani yake kuna uzito mwingine wa umaalumu, ndio maana ikawa imekatazwa watu wasifunge wala wasiipwekeshe siku ya aljumaa kwa saumu, kwa kuwa siku hii ni kweli ni sayyidu alayyam, lakini haina maana kuwa ni sayyidu alayyam basi ukaelewa hilo kwa kuwa ni sayyidul ayyam, ukafunga kwa kuwa yaumul jumaa ni sayyidul ayyam. Akakataza Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa hilo. Na imepokelewa hadithi ya Abu Huraira kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, anasema la takhussu yaumal jumaati biqiyamin min baini al-layali. Angalia katazo jingine hilo. Mtu sija akasema nafunga siku ya Ijumaa kwa sababu ndio siku tukufu. Watu wanazifanya hakimu akili zao. Kweli yaumul jumaa ni sayyidul ayyam, lakini nani akwambia ufunge siku ya Ijumaa? Sio siku tukufu hii? Ndio sayyidul ayyam. Nani akakwambia ufunge? Au mwingine kwa kuelewa kwamba utukufu wa yaumul jumaa basi ule usiku wake akaamua asimame qiyamul layl. Siku nyingine hasimami, lakini ule usiku wa Ijumaa kwa kuwa ndio usiku ambao kwamba ni mbora, uko ndani ya siku ambao kwamba ni sayyidul ayyam, mtu akaamua asimame qiyamul layl kwenye usiku wa Ijumaa. Msikize anasemaje Rasulullah alayhi salatu wasallam. Anasema alayhi salatu wasallam, la takhussu yawmal jum'ati biqiyam. Msihusishe siku ya Ijumaa kwa kisimamo cha usiku. Min baini layali, mbele ya siku nyingine, mkaacha siku nyingine, mkasali au mkasimama katika siku hiyo. La wala tahussu yawm aljum'ati lisiyam, wala msifanyie mahsus, msifanyie umahsus yawm aljum'a lisiyamin, kwa saumu min baini alayam, mbele ya siku nyingine. Msihusishe siku ya Ijumaa kwa saumu mbele ya siku nyingine. Illa an yakuna saum yasumuhu ahadukum, isipokuwa itakapokuwa ni funga ambayo imediriki au imesadifu siku ya kufunga kwa mmoja wenu. Isipokuwa hiyo siku ya Ijumaa ikisadifu ada ya mtu aliyekuwa akifunga, kwa hiyo ada yake ikaangukia siku ya Ijumaa. Umeelewa? Mfano ana ada ya kufunga saumu ya Nabiiullah Daud alayhi salam. Kwa hiyo akafungua Alhamis, Ijumaa imeanguka saumu. Tunamwambia wewe funga, wala huingii kwenye makatazo, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema illa an yakuna saumu yasumu yasumuhu ahadikum, isipokuwa ikiwa ni saumu ambayo imesadifu saumu ya mmoja wenu aliyokuwa akifunga, basi na afunge siku hiyo ya Ijumaa kwa mantiki hiyo. Rawahu Muslim. Alipokea hii hadith kutoka kwa Abu Huraira al-Imam Muslim ibn al-Hajjaj rahmatullahi alayhi. Mpaka hapo tutaona ikhtilafu baina wasuli wa mukhtalifiana ahli al-ilm juu ya hukumu ya kuifukesha يوم الجمعه kwa saumu. Pamoja na hizi hadith zilizokuja, lakini imepatikana ikhtilaf kutoka kwa ahli al-ilm juu ya kuifukesha يوم الجمعه بصيام. Madhhab ya al-Imam al-Shafi'i, madhhab al-Shafi'i wa Ahmad al-qawl bil karaha. Madhhab ya al-Imam al-Shafi'i na madhhab ya al-Imam Ahmad bin Hanbal, kwa wao wanasema ni karaha kufunga yaumul jumaa, ni makruhu tu, hatopata dhambi atakayefunga, ila jambo hilo lina karaha ndani yake, linachukiza. Wa madhhab Abi Hanifa wa Maliki, na madhhab ya al-Imam Abu Hanifa an-Nu'man na Imam Malik ibn Anas ibn Malik al-Asbahi, wao wanasema al-qawlu bi'adam al-karaha siyo makruhu, ana uwezo mtu wa kufunga, haliingi kwenye karaha wala haliingi kwenye kadha. Tumeelewana hapo? Na wale waliosema ni makruhu wakasema itaondoka ile sura ya karaha kuifukesha yaumul jumaa kwa saumu, pale mtu atakapofunga siku akaiegemeza na aljumaa, iwe ni kabla yake au ni baada yake, karaha inaondoka, inaondoka karaha ya kufunga aljumaa. Wakasema fi hadithi Juwairia, imekuja katika hadithi ya Juwairia mke wa Rasul alayhi salatu wasalam. Aitwa Juwairia binti nani? Juwairia binti nani mke wa Rasul alayhi salatu wasalam? ها جويرية بنت ماني بنت جحش. كوي ولقوا أنا جويرية بنت جحش نا أنا زينب بنت جحش ولقوا أنا وكيها أنا وانجيه فبنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وضمطون صلى الله عليه وسلم دخل عليها علينجي نبني قاكي يوم الجمعة سكوية الجمعة وهي صائمة الحال مما جويرية على صوم. فقال أمتم عليه الصلاة والسلام كمليزة أصمت أمسي جانو لفونغا؟ قالت لا. أكتم عطانا قال أكمليزتنا تريدين أن تصومي غدا ونتاقى كفونغا كيشو؟ قالت لا. أكتم عطانا قال فأفطري أكمنبيا باسي فنغوة kama jana ukufunga na kesho hutaki kufunga fungua. Ameitaja al-Imam al-Bukhari. Amesema Ibn Qudama rahmatullahi alayhi wa hadha al-hadith na hadithi hii ya mama Juwairia yadullu ala anna al-makruha iduhu, itajulisha juu ya kwamba umakruh wa kufunga siku ya al-Juma ni kule kuipwekesha kwake. لأن نهيه وسباب كتازو لكن متومي عليه الصلاة والسلام كم كتاز ماما جويرية معلل بكونها لم تصم أمس ولا غدا. كتازو لكن عملي جنكيا هوديا قم بيها كفون غدانا نوالها نذمير يكفون غكش. تميلوانا بزوريا تميلوانيني هابو kwamba katazo la kufunga na kuipwekesha siku ya Juma kwa wale waliosema hufidisha karaha, karaha hiyo itaondoka kwa kitu gani? Ha? Kwa kufunga kabla yake. Fakat peke yake. Kufunga kabla peke yake. Au baada yake. Ulifunga jana? Hapana. Utafunga kesho? Hapana. Faftiri. Fungua Juwairia. Wanasema al-ilm ولا يدخل في النهي ولا هل تنجي كني مكتاز اذا وافق يوم صيام من غير قصد. اذا وافق يوم صيام من غير قصد تخصيص يوم الجمعه حيث ينجي كني مكتاز. اذا وافق يوم صيام يتكفوا صوم يا mtu imeafikiana na aljumaa lakini hakuwa amekusudia kuihasisisha hiyo siku, kwamba anafunga siku ya aljumaa kwa fadhila za na ubora uliopo siku ya aljumaa. Imeanguka siku mfano ya Arafa, imeanguka siku ya aljumaa, akafunga siku ya aljumaa, hakufunga kuihasisisha يوم الجمعه, kafunga Arafa. Wakasema halitoingia kwenye makatazo hilo. Na hapa kuna nizaa za wanawazuoni, kuna mkutano wa wanawazuoni kwenye masuala haya. Wakajenga hoja kwa maneno yao haya, kwa maneno kuja katika hadithi ya Abu Huraira marfu'an, wala takhussu yawm al-jum'ah bi siyam min bayn al-ayyam, wala msihusishe siku ya al-jum'ah kwa saum. Wakaelewa kwamba kilichokatazwa ni kuihusisha يوم الجمعة بالصوم, kwa maana funga leo kwa kuwa leo ni aljuma. Hilo ndio lambo kwamba limekatazwa. Wao wakajenga hoja kwa mazingira haya. Hivyo basi wakasema fa idha kana ahadun yasumu yawman wa yufturu yawma, ikitokea siku mtu anafunga siku anafungua inayofuata, fawafaka يوم الجمعة, hiyo siku ya kufunga ikaafiki siku ya aljuma, fala karaha, hakuna karaha wala yunha anhu wala hatukatazwa. Wa mithluhu, na mfano wake, lau wafaka yawmu arafa yawma jumaa, lau siku ya arafa ikasadifu siku ya aljumaa, pia na afunge hakatazwi wala hakuna karaha. Hii ni kauli ya baadhi ya wanawazuoni. Tumeelewana vizuri eh? Kama vile baadhi ya wanawazuoni wa Hijaz, Makka na Madina na wengineo. إلا الإمام الألباني رحمة الله تعالى عليه yeye kakataa kata kata, kakataa kufunga yaumul jumaa. Arafa inaanguka aljumaa, asema hakuna kufunga. Kwa hiyo usipofunga, anakwambia utalipwa ujira wako mara mbili, ujira wa saumu ya ile siku kwa kuwa ulishadhamiria na ulipopia kuifunga, na ujira wa kumtii bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyokuambia usifunge siku hiyo ukamtii. Na akajibu wale waliosema kinachokusudiwa ni kuihusisha hiyo siku, akasema hapana, katazo si kuihusisha kwa manafunga leo siku ya Ijumaa, katazo limekuja bila faka kuiafiki hiyo siku, iwe ni siku ya Arafa usifunge kama imeanguka Ijumaa, iwe ni siku ya Muharram yani Ashura usifunge ikiwa imeanguka يوم الجمعه كذلك يوم السبت. Tunafahamiana hapo? Hoja aliyotumia al-Imam al-Albani rahmatullahi alayhi ni hadith hii hapa ambayo kwamba tumeisoma. Kadhalika mas'ala ya kufunga siku ya Jumamosi, la tasumu yawm as-sabti illa maftura alaykum. Baadhi ya watu wakasema Albani katika hilo ni yeye peke yake, hana aliyemtangulia katika hilo. Wakajibiwa wapo waliomtangulia al-Albani katika masalaf, tena ni wanafunzi wa masahaba, tena wametofautiana miji, sio kwamba labda walikaa sehemu moja wakasema walifikiana au walifunzwa hilo na shekhe wao mmoja. Mmoja ametokea Yemen ambaye ni Tawus ibn Kaysan, mmoja ametokea Iraqi katika mji wa Kufa ambaye ni Ibrahim ibn Yazid an-Nakhai, mwingine ametokea Sham ambaye ni Talq ibn Habib, Talq ibn Habib, na wao pia wameharamisha kuipokesha yaumu sabt. Hii natungumzia kwenye yaumu sabt. Kwa hiyo Albani katika hili ana salaf, Talq bin Habib wa Sham, Tawus bin Kaysan wa Yemen ni tabiina hawa, kadhalika Ibrahim an-Nakhai tabiina wa wapi? Kufa Iraq. Almuhim mas'ala na khilaf, wewe unaona kwamba kauli hii kwa kweli ina nguvu, tamassak bihi, shikamana nayo. Al-khilaf fiha sa'ir, ikhtilaf katika mas'ala haya inakubalika. Ikhtilafu al-afham ya ahlu al-ilm, ukailwahidhi ikhtilafu al-afham, wanasema ahlu al-ilm ikhtilafu al-afham sa'ighun, halaumiwi huyu kwa kushika kauli ya mwanazuoni huyu katika haya, wala hatulaumiwa huyu kwa kushika kauli ya mwanazuoni. Watu waheshimiane, tuheshimiane katika Uislamu. Tupo hapo jamani? Sipo kwa mimi mwenyewe na mimi kwenye kauli ya Sheikh Albani rahmatullahi alayhi, kauli na nguvu. Siri yangu imegofishwa hina kusema ni hadithu munkar, hadithu munkar hii mutafakun alayhi yawm aljumaa, ndio mtasema munkar. Munkar. Almuhim mas'ala kama mlivyosikia ya khilaf, na khilafu fiha sa'ighun, na kila mmoja ashika ile kauli ambayo anaona. Wewe sema mimi ni mateka, mimi ni mateka wa haq, jiweke hivyo, jiwekee kwenye moyo wako herufi ya N. Herufi ya nini? N inafidisha nini? Ha? Neutral, uko neutral. Alafu sema wenye kauli hizi leteni kauli zenu, na wenye hoja hii leteni hoja zenu, alafu wewe umeka katikati, alafu sikiliza. Mimi bwana lillahi hizi kauli zimeniafiki, hizi kabisa wamepatia, nenda nao. Wallahu ta'ala alam, walhamdulillahi rabbil alamin.